Sizin için hayvanlarda da büyük bir ibret vardır. Size. Onların karınlarındaki işkembe ile kan arasından gelen ve içenlerin boğazından kolayca geçen halis bir süt içiriyoruz.